Jontes garage måndag kvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Ja just det, den signaturen förstår ni små vänner, den betyder att det är dags för Jontes garage här på Pirate Rock, och jag kan knappt tro att jag får säga detta äntligen. Det är så skönt att vara på den här kanalen. Jag heter Jonas Slättung, jag kommer att sitta här mellan 6 och 8 på måndagkvällar och spela skön musik för er. Musik som jag har valt ut därför att den är fantastisk på ett eller annat sätt. Som till exempel den här låten som vi kommer att lyssna på nu. Ett amerikanskt gäng där alla medlemmarna i bandet har någon form av indian-anknytning. De låter så här. Västkustens bästa rock. Pirate Rock. Thank you. det här. Det var Aerosmith med Flesh. En låt från 1993 och deras skiva Get a Grip. Inte någon av de stora hitsen, men en väldigt, väldigt bra låt tycker jag ändå. Innan det hörde vi Blackfoot med Good Morning Blackfoot, bandet från Jacksonville i Florida med sångaren Rick Medlock i spetsen som sedan många år tillbaka huserar i Lynyrd Skynyrd. Vad som nu är kvar av Lynyrd Skynyrd, han är i alla fall sångare där. You last stitch coming surround. En låt som heter Lips in the Hills med Blue Oyster Cult från 1980 och skivan Cultosaurus Erectus. Skitfräck titel. Innan det hörde vi Gimme Riot, låten där med gruppen Lions, en låt från 2010. Du lyssnar på Jontes Garage här i kanalen som heter... This is Pirate Rock. Rock 24/7. Ja, kanalen heter ju inte This is Pirate Rock, det förstår ju ni också. Åh, oh, herregud. Ja. Blackest of the black, dark of the night, come to me, my bleeding light. Till she comes, she comes now, enter oblivion. Hey! Am I on? Hey, she here in 12 below. Oh, clinch it, hey. And she comes down to me, yeah. And she offers me sleep under her black wing. Oh, under her black wing. She comes down to me. become blacker than pitch. Have to make this falling bitch all I want, all I crave. Demon is called. Our bitches come for those who wait. Det är Her Black Wings du hör med Danzig, med lille men spänstige Glenn Danzig i spetsen. Glenn Danzig som är 1,32 lång. Nej, det är inte. Han är lite längre. Men han, det är så här med Glenn Danzig och några andra sångare. De har, nu för tiden så tycker jag att det är svinbra det som Danzig gör. Men ett tag så hade jag lite svårt för just den gruppen. Därför att jag kunde inte med Glenn Danzigs sång nämligen. Jag tyckte att den var så här... Det lät liksom, det var en grötig röst eller någon slags sjölejons variant där. Och det finns ju andra som har lite grann den tendensen också. Ian Astbury i The Cult till exempel, han har också lite det här problemet, ska man inte säga, för det är ju inget problem. De är ju världskändisar liksom, så att det är uppenbarligen inget problem. Men så är det. Jag hade länge lite svårt för den typen av röster. Inte nu. Nu kommer det nämligen en låt med en till sångare som har precis samma typ av röstkaraktär. Eller vad det heter. I get my back into The Who är det vi hör här. Gå loss på banjon, eller The Woo som jag sa när jag var liten. Jag vill höra på The Woo. Fint. Baba O'Reilly heter den här märkliga, men bra låten. Roger Daltrey heter han som sjunger med grötröst där för övrigt. Jag älskar rock, därför lyssnar jag på Pirate. Lite rock skrämmer inte mig, nu kör vi. Jag lyssnar ju alltid på Pirate. Det är min nya favorit. Your favorite rock station, Pirate Rock. Thank you. Underbara mästerverket Heaven and Hell. Vilken skiva. Fortfarande bäst. Fortfarande bäst. När vi ändå är inne på Black Sabbath och andra sångare än Ozzy Osbourne. Man får svära lite i kyrkan. Det tänker jag göra nu och säga att det finns en sångare som heter Tony Martin. Han är också jättebra. Lyssna bara här. We'll be right back. Det där var Devil and Daughter med Black Sabbath ifrån skivan Headless Cross som kom 1989 med den numera extremt tunnhårige Tony Martin på sång. Men vilken fantastisk röst han har. Han har inte riktigt fått vad ska vi säga, det beröm han förtjänar. I och med att han, är man med i Black Sabbath så får man aldrig det om man är sångare och inte heter Ozzy Osbourne. Så är det bara. Apropå sångare så kan jag berätta att David Lee Roth ju är en sådan, det känner ni till kanske. Han är tillbaka i Van Halen sedan många år. Han har gjort många, många soloplattor också. Inte alla är jättebra, om vi uttrycker oss milt. Men de två första är kanonbra. Eden and Smile och Skyscraper är ju fantastiska plattor. Och även den tredje, A Little Ain't Enough, innehåller små guldkorn. Vi ska lyssna på ett sådant just nu. Spänn fast pjäxorna och luta er tillbaka i myslin, för här kommer den. Time after time, I'm walking the land between trouble.

Sunshine Suicide med Big Elf, Los Angeles bandet Big Elf som bildades 1991 och som leds av den karismatiske Damon Fox på keyboard och sång. Bandet bildades av honom och A.H.M. Butler Jones 1991, och jag kan som lite, bara så här lite kuriosa berätta att den allra sista konserten som A.H.M. Butler Jones spelade på, det var i Hultsfred 2001. Och den konserten spelade jag faktiskt in, för jag var producent för P3 Live, ett program. Sen var det så att han hade nämligen diabetes och dog bara några dagar efter detta. Så den allra sista spelningen blev alltså på Hultsfred. Tråkigt, men kul att få ha spelat in. Så kan man sammanfatta det kanske. Jaja, vi går vidare. Vi ska be oss till 80-talet. Det här, du vet, det här decenniet där det var väldigt... glättigt och glatt och lite såna här stråkiga syntar som man la feta mattor med och sådär. Och så fanns det ett band som hette Pretty Maids i Danmark som gjorde det extra, extra bra. De lät så här när de gjorde det. De liksom, ja, det blir som en sån här grej som spelar själv nästan. Vad heter den sån här? Ja, vi hör ju här hur det låter. Mysigt. Lite äckligt, men mysigt. Oh, tror att året var cirka 1987 när den här skivan kom. Den hette Future World. Det var Pretty Maid som gjorde den och låten här heter Love Games. Våra danska grannar i detta band. Jag liksom hör för mitt inre öra. Kan man säga så? Ja, jag säger så i alla fall. Jag hör liksom hur ni skriker ut nu här. Men snälla, snälla Jonas, kan du ta och spela lite Led Zeppelin någon gång? Ja, absolut, absolut, absolut. Det ska jag göra nu. Ja, jag finns här för er. Jag sitter här som er egen massör i muskelfästet. Bye. Motion med Led Zeppelin ifrån den, vad ska man, ja, man kan säga att det är lite av en mellanplatta. Houses of the Holy heter den här skivan. Det är den här skivan som är lite orange med lite guldblonda barn som krälar upp för ett märkligt berg och sådär. Och så står det ingenstans på skivan Led Zeppelin eller Houses of the Holy, utan det ska man liksom bara känna till på något sätt. Skivan som kom efter Led Zeppelin 4, ni vet den med Stairway to Heaven och Black Dog och Rock'n'Roll och de här hitsen, och innan Physical Graffiti, det här mastodont dubbelalbumet med en husfasad så här, som man kan, ja, på LP-versionen i alla fall så kan man byta så att det är olika i olika fönster. Jag krånglar till detta, känner ni väl. Västkustens bästa rock. Pirate Rock. Confusion in his mind. Jajamän, pang pang slutar den låten med. Billy Scarigan nämligen heter den, och då förstår man att det skjuts en hel del Def Leppard, mina vänner, ifrån skivan Pyromania som kom 1983 och som var den sista skivan där han, trummisen Rick Allen, hade två armar. Han blev nämligen av med den ena där i en bilolycka sen så fortsatte han ju som trummis i bandet. Det gick lika bra ändå. Han spelade med fötterna. Jag såg dem på Hysteria-turnén där i Skandinavien 1988 var de där. Han gjorde till och med trumsolo bara med ena foten istället för virvelhanden där. Hur det nu gick till. Man hade pedaler överallt. Pedaler i hela ansiktet. Mycket bra, med gossarna i helmet. Give It heter den här, 1992 kom den från skivan Mean Time, en sån här vad ska man kalla det för, hardcore lite grann kan man väl säga att det är någonstans där. Ja, jag tycker. Du lyssnar på Jontes Garage. Vi har lite så här smugit oss in i programmets andra timme. Vi håller på fram till klockan 8, mellan 6 och 8 på måndagar alltid från och med nu. Det här är första programmet Jontes Garage med mig, Jonas Lättung, på Pirate Rock. Det är ju fantastiskt detta. Och då, för att fira detta, så ska vi be oss tillbaka till 1979 faktiskt. Inte av någon speciell anledning egentligen. You've Been Gone med Rainbow från 1979 och den korthårige, vithårige, eller väldigt ljushårige Graham Bonnet på sång, som bara fick vara med på denna skivan Down to Earth, för sen tyckte Richard Blackmore att han inte passade in riktigt i den här hårdrocksimagen som Richard Blackmore ville att Rainbow skulle ha. Så då slutade, eller fick ja, Graham Bonnet sparken, men han deppade inte ihop för det, utan han startade ett annat band som heter Alcatraz. Och vet ni vad? De kommer här! Shot with 12-year-old hot girls to make you a real man. Blessed Video med Alcatraz. Oh, jag tyckte det här bandet var så jäkla bra när det kom. Fy fasen, Steve Vai på gitarr. Asbra, fräckt, snabbt och allting. Oh, så kan det vara. I vår serie korthåriga, vithåriga sångare går vi vidare till de här gossarna som lät så här 1978. Understand this is your last chance. If the needle goes beyond here, you will be fired. Does that make you feel stressed? Västkustens bästa rock. Variationen är bra. Pirate Rock. Nine o'clock! gotta rock. There's a truck ahead, not staring at my eyes. Woman, God, no time to turn. I got to lie, but I know I'm gonna die. Why? Get up! Everybody's gonna move their feet. Get down! Get up! Everybody's gonna move their feet. Get down! Där var den sluten. Fina, fina, fina Detroit Rock CD med Kiss från 1976. Och två år senare då kom Running Wild med Judas Priest som vi hörde alldeles innan detta. Två låtar bara skilda med två år mellan sig men ändå ganska så olika. Vi gör ett lite sånt där så kallat, vad ska man säga... vad heter det? Man kliver ett långt, vad heter det? Inte lappkast vill jag säga, men det är inte det. Det är ju en omvändning det, utan det, vi gör en någon slags längdhopp kan vi säga. Trestegshopp in i framtiden. Ja, det är forntiden för oss. Jag känner att jag krånglar till det här väldigt mycket nu. Vi ska till 90-talet. Det är det jag försöker säga hela tiden. Så här låter det då i alla fall. Lyssna nu här istället då, så ska jag sätta mig här och tugga på min underläpp tills den svullnar. Jajamän! My Wounds med Corrosion of Conformity från underbara plattan Deliverance som kom 1994. Vilken fantastisk skiva det är, mina vänner. Vi ska lyssna på ett band till som börjar på C, för jag tycker om sådana teman, det är alltid mysigt. Yeah! Detta, mina vänner, var Göteborgsbandet Chili Hounds med låten Mobile Lifestyle ifrån plattan som kom 2010 som heter Welcome to the Show. Mer svenskt nu blir det alldeles strax i programmet som heter Jontes Garage här på Pirate Rock. In this your time of need, you're turning to the light. You have just begun to explore the dark in the urban night. The world is on fire, and you are here to stay. You just had to know all about the world, but you will never know. Absentia med Ghost ifrån den fantastiska skivan Meliora som bara blir bättre och bättre ju mer man lyssnar på den, och det gör man hela tiden. Man förstör inte fina fotbollsmatcher så, en det grusmatch man i Stockholm. Han hade ändå ett mysigt hus tycker jag. Det märks ju inte, du märker ju inte på mig om jag knipar mig. Nej, jag bara vet vad som för sig går bredvid mig. Som är jätte täppt i näsan. Man kan inte säga näsan när man är, det blir, ja, ni hör ju näsan. Skitsamma. Här är Deep Purple. Getting Tired, ja, så heter låten. Med Deep Purple ifrån den kanske minst halala skivan, om man ska tro alla rättrogna Deep Purple diggare, nämligen Come Taste the Band. Det är för att det inte är Ian Gillan som sjunger på den, det är lite grann som alla Ozzy Osbourne Black Sabbath diggare där ute. I alla fall så är det så att Come Taste the Band och Stormbringer och Burn är tre av de bästa skivorna som finns i hela världen, hävdar jag. Och det är David Coverdale och Glenn Hughes som sjunger och spelar bas på de skivorna, så att det får man ju dela med då när man ska ta till sig den musiken. Själv tycker jag att det funkar alldeles, alldeles utmärkt. I've had Revenge från, jaha, det klippte den av, jävligt skönt. Ahaha, just det. Sanctuary i alla fall, bandet som också, precis som sina storebröder kan man säga, Queenstrike, var från Seattle och som spelade lite grann den här typen lite mer episk, melodiös hårdrock. Men de slutade redan 1992, sen har de i och för sig återbildats igen då, men ja, de var stora då helt enkelt, så kan man sammanfatta det hela. Med Demon, brittiska Demon, ifrån deras första skiva som heter Night of the Demon och som är rätt fräck med ett omslag där det liksom är gräs och så är det ett kors och så kommer upp händer ur jorden, här graven där korset ligger på, och så klöser fingrarna i korset och då ser man att korset inte är gjort av sten utan det är gjort av kött istället och det river isär och gör köttslam sådär av korset. Så väldigt tufft. Musiken som ni hörde är ju inte jätte brutal och hård utan ganska nästan lite boogie-hård också där. Men så är det ändå. Fräckt ändå på sitt sätt. Hörrni, jag, Jonas Slättung, tackar för mig. De här två timmarna på Pirate Rock har gått jättefort. Men vi har haft det mysigt, eller hur? Jajamensan. Och om en vecka så hörs vi igen. Då blir det mera god rock och mycket bra musik. Och ett jävla ställe helt enkelt. Vi får ha det så himla trevligt. Sista låten i programmet ikväll blir Just a Beautiful Day, en fantastisk låt med Danko Jones som spelar lite extra för Christian här på kanalen för han tyckte den var så himla fin. Ha det bra, hej då!